إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار katika darasa iliyopita kwa somo hili la manhaji kupitia mudhakira wenye anwani al-khawarij wat-tafkir wat-takfir wal-hijrah wal-khuruj ala al-hukam wal-jihad مذكرة وليو تياريشوا أو رسالة هي اللي تياريشوا نكون نكوى نا شيخنا الفاضل أبو الفضل قاسم بن مفتوتة بن قاسم بن عثمان أمباي نمسمميزي ومركز شيخ الإسلام ابن تيمية إليوكو كوم ويتانغا tumefika katika sehemu inayohusiana na ufahamisho wa kilugha na ufahamisho wa kisheria kuhusu tafsiri ya neno al-khawarij ukiwa ni mlango wa kwanza kwa mpangilio wa risala hii tukasoma al-babul awwal الخوارج mlango wa kwanza tutazungumzia katika masuala yanayohusu makhawarij na nukta ya kuanzia katika kuzungumza makhawarij ni taarifuhum ni ufahamisho wa kuwafahamu wao lughatan kilugha wa istilahan na kisheria katika ufahamisho wa kilugha يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لأنظر قول اليسيمة حافظ بن حجر العسقلاني كتك فتح الباري كتب شاكي أليك شرهش صحيح البخاري يقوم أما الخوارج أما تعرف يقوى جوانا لما خوارج وتمنولوجيا كرام فهم جمع خارجة نتمكو أمبالو قواند لفاميك نوينجي ونينو خارجة أي إكيونا مانا طائفة نككون لهم وهم قوم نككون لهم نوات أمار مبتدعون وليكو وزوشي سموا بذلك وكأيتوا قدنا هيا للمخوارج لخروجهم kutokana na kitendo chao cha kujitoa ani dini kutoka katika muongozo au kwenye mwenendo wa dini kamili. Wakurujihim, lakini pia wameitwa makhawarij kwa kule kutoka kwao ala khiyari muslimina, kuwa pembeni na kuwa ni waasi waasi walio waasi nani khiyari muslimina, waislamu waliokuwa wabora. Masahaba ni wabora katika ummati Muhammadi, ukiacha ubora wa mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, wanaofuatia kwa ubora katika umma huu ni masahaba. Hawa ndio ambao wanaitwa makhawariji, waliojitoa wakakaa kando na kuwaasi masahaba wa mtume Muhammad. Tunaendelea pale ambapo mtunzi wa makala hii wa risala hii aliposema, wayaqulu al-imam Abu al-Fath Muhammad bin Abd al-Karim al-Shahristani, na anasema katika kututambulisha maana ya makhawariji kwa lugha, Abu al-Fath Muhammad bin Abd al-Karim al-Shahristani, kullu man kharaja, yeye anasema kila yule ambaye atakayetoka ala al-imam, nje ya taa ya imam al-haqi ambaye amechaguliwa au anayesimamia haqi, aliyesimama katika haqi, alladhi imam ambaye au kiongozi ambaye, ittafaqat al-jamaa, wamekubaliana jopo zima la masahaba, hapo ni jamaatu sahaba, alayhi walio tofauti walio wamekubaliana juu yake kwamba huyu atakuwa ni imamu wetu, Ali bin Abi Talib mathalan, Uthman bin Affan mathalan, yoyote katika masahaba ambaye amekuwa ni imamu kiongozi ambaye ittafaqat al-jamaa, wamekubaliana jopo zima la masahaba waliosimama katika haki juu ya imamu huyo, basi kullu man kharaja, kila atakayetoka ala hadha al-imam al-haq, wakawa nje ya huyu kiongozi wa haki kwa makubaliano ya watu waliokaa kitako shura na hivi wakampitisha, basi mwenye kutoka yoyote nje ya taa ya kiongozi huyo, yusamma kharijia, huyo ataitwa ni khariji. Kana al-khuruju fi ayami sahaba, ilikuwa kutoka katika masiku ambayo masahaba walikuwa ndio wanasimamia ala al-a'immat ar-rashidina, katika jambo la uongozi waliokuwa wakiongoza masahaba ar-rashidina, makhalifa waongofu, au kana baadahum, au wale waliokuwa viongozi baada yao ambao ni nani, ala tabi'ina, wale waliofuatia masahaba, waliofuatia lahum bi ihsanin, waliowafuatia kwa wema hao masahaba, wal a'imma fi kulli zamani, sio hao tu, hata kama atakuwa ni kiongozi aliyepatikana bitifaki aljamaa alayhi, wakakubaliana watu katika jamii yoyote katika zama zozote, basi iwapo atakuwa mtu amepitishwa na umma wa watu kwamba huyu ndiye kiongozi katika kila zama mpaka zetu hizi, wakapatikana watu wanafanyaje, al-khuruj, wakatoka watu wakawa waasi, wakenda wapi, pengine wakawa Boko Haramu walojitosa huko Nigeria, pengine wakawa ni hao walokwenda Tola Bora, milima ya Tola Bora huko, au waliokuwa huko Kibiti mnasikia huko Tanzania, au pahala popote wakajitoa wa watu, eti twendeni kambini tukajifue vizuri, tuwe wazuri sana katika mambo ya kuji self defense na kuattack, kuwashambulia viongozi na wale ambao ni wafuasi wanaotawaliwa katika utawala wa kiongozi huyu, sisi wote tukikamata ni kuua tu, twendeni polini tukajifue barabara. Hawa ndio wanaitwa ni khuru, wamefanya khuruji, wametoka nje ya taa. Hawa tena wanajihesabu wako katika ulimwengu na mamlaka na dola kivyao kabisa, wanatangaza dola yao huko waliko, wanajiwekea kiongozi wao huko waliko, wanajiwekea sheria zao huko waliko, na serikali wanaiunda kamili kabisa. Mwizi anakatwa mkono kabisa, mlevi atatandikwa bakora, mzinifu atatandikwa bakora. Huko wanasiasa wana sera kabisa za kuendesha umma katika wale waliokubaliana nao. Basi huo ndio unaoitwa uwasi, na huo ndio unaoitwa ukhawariji. Popote pale utapokuwa katika zama zozote waliotoka, basi hao wanaitwa ni makhawariji. Wa yubayinu al-Imam Abu al-Hasan علي بن إسماعيل الأشعري نعنى بين شمزوري إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن سبب تسميتهم باسم الخوارج كتوكان لسباب إليو بلكي وإيك وتهاو وجين المخوارج ويقول أكسر والسبب الذي سموا له الخوارج na sababu ambayo inapelekea wakaitwa watu hao kwa jina la makhawariji, sababu yake khurujuhum ala Ali ibn Abi Talib. Yale yale tulizozungumza, kama mtu alikuwa hadhiri vizuri katika kipindi chetu cha kwanza, tulizungumza sana kuhusiana na habari za makhawariji kipindi cha Ali ibn Abi Talib. Maneno sasa haya Imam Abu al-Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari anaelezea juu ya sababu kwa nini wakaitwa kwa jina la makhawariji, likapatikana kundi linaloitwa khawariji. Wa sababu alladhi, na sababu ambayo sumu ambayo iliyopelekea wakaitwa lahu khawariji, hao wakaitwa ni makhawariji, ni sababu iliyotokana na jambo hili lifuatalo. Jambo gani? Khurujuhum, kutoka kwao ala Ali, wakatoka nje ya taa ya kumtii Ali bin Abi Talib. Hili jambo la kujitoa kwenye taa ya Ali bin Abi Talib ndilo jambo limepelekea hatua waitwe makhawariji. Tulizungumza sana, haina haja tena tukazia lolote hapa, tayari tuna idea. Sasa tuna idea, tukisema hivi tuwaelewa vizuri. Qala Abu al-Fadli, akasema pia Abu al-Fadli, wa wasfu al-khuruj laysa biqasirin ala ahli asrin, na wasifu wa kutambulika makhawarij sasa ifahamike uzuri, laisa biqasirin, si jambo ambalo litakuwa limedogeshwa sana, ufahamu wake umekuwa ni nuclear kiasi ambacho sasa haina extended, ni jambo halina kutanuka. La, laisa biqasirin, si jambo nuclear ili ambalo limefungwa fungwa, limedogeshwa dogeshwa, limedhibitiwa dhibitiwa. Hapana, jambo hilo laisa biqasirin ala ahli asrin, likawa linawahusu watu wa ile zama tu ndio watakaoitwa makhawariji. La hasha, haiwi hivyo. Duna asri akhar, ikawa mtu akafikiri hivyo eti ni duna asri akhar, haliingii tamko hilo kwa zama nyingine. Hapana, usielewe hivyo. Bal huwa wasfun, bali huu ni wasifu pindi ukithibiti kwa watu. Amun yashmalu kulla man tabayyana madhhabahu, ni kwa ujumla amun, unaendelea kutanuka kwa ujumla. Yashmalu, inakusanya kullu man tabayyana, kila yule ambaye itakayobainika madhhabahum, wale watakaobainika mwendo wao wa wafaka na wakaafikiana, ra'ayahum, na zile fikra na mitazamo, walau fi mas'alatin wahida, hata kama watakuwa wana mfanano na wale wa zama zile, hata kama watakuwa na mfanano wa jambo moja tu, masala moja tu, pengine wamekubaliana kuhusiana na nini, wamekubaliana kuhusiana na kukataa kuwa chini ya utawala wa mtu dhalimu. hatukubali kutawaliwa na mtu dhalim, hata kama watu wote wamemkubali, sisi tutajitoa, tutakwenda pahala tuwe hatuhusiani kamwe, hatuhusiani kabisa kabisa kabisa na amri zozote zitazotoka kwa mtawala huo. Jambo gani wamekubaliana? Wamekubaliana jambo hilo tu, au wakawa wamekubaliana na moja katika itikadi zao. Itikadi gani? Tumezitaja itikadi za kikhawariji hapa. Wanasemaje makhawariji wale kuhusu Qur'ani? Nani anajibu? Wanasemaje makhawariji wale wa Nahrawani, wanasemaje kuhusu Qur'ani wale? Alafu tutazame wa leo, tukikuta wa leo wawafaka ra'ayuhum walau fi mas'alati wahid, watakuwa na wao wamebainika madhhabu yao iwapo wameafikiana kwa mtazamo, na hata kama ni masala moja tu. Tuangalie kuhusu Qur'ani, wale walikuwa wana neno lao la kiitikadi walojifunga katika nafsi yao, akida yao ilikuwa ni nini kuhusu Qur'ani? Nani anajibu? Tushasoma. Naam, maneno yaliyoumbwa, jibu kamili lakini sio sahihi. Jibu sahihi sio kamili, vice versa, ni jibu sahihi lakini sio kamili. Ni maneno yaliyoumbwa, ni jibu sahihi sio kamili. Qur'an kiume nafsu maana, ni maana yanafanana, ni jibu sahihi lakini sio kamili. Naam, Qur'an ni maneno ya Allah. Wanasema wa Qur'an ni kalamu Allah, Qur'an ni maneno ya Allah, lakini al-makhluq yaliyoumbwa. Ili ndio jibu sahihi na kamili, ili ndio jibu sahihi na kamili. Mtaweza kujibu jibu sahihi lakini sio kamili. Tumeelewana? Itikadi hii sasa, fi kulli zamani, katika kila zama mpaka leo, wakipatikana watu wanaitikadi kama hii makhawariji, wakipatikana watu wa zama za leo, ukamuuliza mtu Qur'ani ni nini? Na Qur'ani ni maneno ya Allah lakini al-makhluq yaliyoumbwa. Bas. Sasa unafanya comparison, unawakuta ni kina nani huko zamani ndio ilikuwa itikadi yao? Makhawariji sipate tamu. Bas, hao makhawariji hao. Tumeelewana? Hizi ndio mizani za kupimia juu ya kuwajua watu, hata kama watabadilisha majina. Sisi ahli istiqama, sisi ibadia, sisi jina likakutatiza, hawa watu hawajui kusoma kitabu chochote kile. Daima wataba na usadaike hivyo, tafuta itikadi zao. Tumeelewana? Hata kama jambo moja tu wameafikiana na wale wa zamani, basi wale wanaitwaje na hawa hivyo? Hususan makhawariji, hili ni moja katika jambo unatakiwa ujue. Tamko hili, wasifu huu wa al-khuruj laisa biqasirin, haujakuwa mtazamo huu wa kuwatambua makhawariji umefungika. Laisa biqasirin, haujafungika ala ahli asrin, katika wale watu wa zama hizo tu. Duna asri akhar, kinyume cha zama nyingine. Ingawa zama nyingine haihusiani na makhawariji, huwezi ukawakuta. La, usifahamu hivyo. Bal huwa wasfun amun, bali huu ni wasifu ambao ni extended, ni wenye kuendelea kupanuka. Yashmalu kullu man yatabayyana madhhabahum, unawaenea kila wale ambao watabainika madhehebu yao, mwenendo wao, wawafaka ra'ayahum, na kuwafikiana na mitazamo. Walau fi mas'alati wahida, hata kama ni katika mas'ala moja tu wameafikiana kama hivi, Qur'ani ni makhluqi na wao wakasema hivyo. Itikadi walizonazo makhawari ni nyingi. Nyingine ni ipi katika tulizozitaja? Nyingine ni zipi? Huku hatujapata mtu changamke, tuamshe kidogo semina yetu, changamke kidogo, jibu maswali kidogo. Akida za kikhawariji nyingine tulizowahi kusoma hapa? Naam. Tayeb, mtu ambaye anafanya madhambi makubwa, kullu murtakabul kabir, mtu anayefanya madhambi makubwa kafir, hukumu yake ni kafir. Lakini itikadi nyingine, mtu anapokuwa ameingia motoni katika watu wenye madhambi makubwa, akiingia motoni hatoki. Akiingia motoni Hato hili itikadi yao. Leo kina nani wako hivyo? Ukakuta watu leo hivyo wanajiita jina lolote laki leo, lakini wana itikadi hiyo makawarishi. Itikadi nyingine katikati hapa, itikadi nyingine ya makawarishi tuliwahi kusoma katikati. Kutoka katika taa ya kiongozi, taib. Unapotoka katika taa ya kiongozi, hivi utakuwa umefanana na wale katika masala hiyo, na wewe ni khawarij. Masala nyingine anayojua pia vile vile, Allah wanaitakidi yuko kila sehemu. Itikadi nyingine pia wanaitakidi Allah yuko kila. Pengine hili linawezekana likawa lina sura fulani ya kuonekana na ahli sunna, pengine wanaweza wakawa na itikadi hiyo. Kwani Allah yuko wapi? Mimi mnasema Allah yuko wapi? Na nilipata watu watano. Wewe unasema Allah yuko wapi? Katikati shef ndo wapi? Yuko juu. Hapa katikati nipate tena mwingine. Aki nyuma pale. Allah yuko wapi? Mwenye pull over, mwenye pull over. Allah yuko? Yuko juu ya arshi yake. Tayeb. Kule aki nyuma kabisa mwenye kofia. Wewe kule nyuma hana kofia, wewe mwenye kofia. Allah yuko kila sehemu. Kuna maneno hayo. Aki kule nyuma kabisa kule, Allah yuko hapa, yuko kwenye arshi yake. Arshi yuko hapa kwa juu. Kwa hiyo yuko juu. Shortcut. Wamefika watano. Tuna moja, mbili, tatu, bado mmoja. Nataka witiri, witiri, tupate mmoja huko, chodigo huko dogo pale, dogo. Wote nataka usimame, dogo, dogo. Ah, wote wakubwa, dogo. Tutaje miaka. Hebu simama juu uone. Unaonaje peke yako ndo dogo? Uone ni mjaji. Allah yuko wapi? Yuko juu. Kazi. Hili ni jambo sio la kupiga kura. Allah yuko wapi? Wanaosema juu. Wanaosema juu. Hili ni jambo la kiitikadi. Hili ni jambo la kinini? Yaani mtu anasema vile ambavyo kafungika kwenye moyo wake, vile ambavyo kafungika kwenye moyo wake. Tumeelewana? Maana itikadi maana yake mtu hata umuue ndio iko hivyo. Ndio maana itikadi. Bastola hapo. Allah yuko hapo. Ndio huyo watu. Allah yuko. Unatoa jibu. Tumeelewana? Ujue huyo ndio itikadi ndio ilivyo. Tumeelewana? Sasa Ahlus Sunna wal Jamaa, miongoni mwa manhaji ya Ahlus Sunnah wal Jamaa fil aqida, manhaju salafi fil aqida. Ukisoma vitabu vya manhaji, wakifika katika masala ya kiitikadi, wana misingi isopungua mitano mpaka sita hivi, ambayo hii ndio misingi na waongoza Ahlus Sunnah wal Jamaa katika mambo ya kiaqida. Moja katika misingi hii, hasruhum masdar talaqi fi babi al-i'tiqadi min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam, wa fahmuhum lin-nusus ala dawi fahm salaf al-umma. Msingi wao wa kwanza ni huo, kwamba mambo yanayokusanywa katika kutokana na misingi ya kiitikadi, wao pahala pao na ambapo ndio chimbuko la kutoa mambo ya itikadi ni kwenye kitabu cha Allah. Pili, kwenye sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaani itikadi iwe imesemwa na Allah mwenyewe, ndio mtu atachukua pale. Imesemwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu atachukua pale. Lakini wafahamuhum linusus, hizi kitabu na sunna, hizi ni nusus, ni nukuu zinazonukuliwa kutoka kwa Allah, nukuu zinazonukuliwa kutoka kwa Mtume Muhammad. Hizi ndio nusus. Jamu nas ni wingi wa neno nafsi. Nafsi ni yale maneno vile vile piwa yaliyotoka kwa msemaji. bila kuleta taharifu, taawili, taatili, tashbihi, tamthili, bila kuleta vipimo hata takyifu. Ina maana ni vile vile, usilete kuleta mbwembwe zako zote, hata kama umemwagika na mibalagha, ni nahau, ni kadha, ni sarfa, sijui vitu gani na vingine. Wewe usilete fujo katika masala ya aqida, ukaleta mbwembwe zako za kina alnaha za kina. Toka na mbwembwe zako, lete neno lako vile vile lililokuja kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa ufahamu ukitaka kumpata kwenye aya, ndo alisema sema fahamuhum linusus, ufahamu wao kuzijua hizo nusus, ala dawi fahamu as-salaf as-salih, ni kwa dira, ni kwa mwanga ambao unatolewa kwa ufahamu ule ule wa wema waliotangulia katika umma huu. Wema waliotangulia katika umma huu ni nani na nani? Nani? Ni masahaba wa Mtume Muhammad tu na tabiina wa atba'i tabiin wa a'immatul huda, ba'd al ulama yaqulun wa a'immatul huda ka Abi Hanifata wa Malik wa Shafi'i wa Ahmad. Hawa pia wanaingia katika salaful umma muda wa kuwa hawakwenda upogo katika misingi ya kiitikadi. Maimamu wote kwa hakika, huo ndio uhakika na uhalisia ulipo. Wametofautiana katika masaili furu'ia, hawakutofautiana katika misingi ya dini ambayo ni aqida, kitu kimoja maimamu wote. Tumeelewana? Kwa hivyo sasa, huu ni msingi wa kwanza. Msingi wa pili, at-taslimu wana kanuni inawafunga ahlusunna wa jamaa kujisalimisha bima jaa bihi alwahyi, vile ulivyokuja wahi. Wanajisalimisha ahlusunna wa jamaa, misingi yao ni kujisalimisha vile ulivyokuja wahi katika mambo ya itikadi, ni hivyo hivyo. Tumeona huo ni msingi wa ngapi? Ni msingi wa pili. Msingi wa tatu ni kujengea kwao hoja, ihtijajuhum, ni kujengea kwao hoja katika masuala ya kiitikadi. Ihtijajuhum fi mas'alati al-aqida, ni kujengea kwao hoja, ni mambo yote yanayohusiana na aqida, bisunnati sahiha, bisunnati as-sahiha, kupitia sunna zilizo sahihi. Sunna zilizo sahihi, na tusema sunna hapa katika maana ya kuwa inazalisha aqida, maana yake ni hadithu al-mutahhara, ni hadithi ambazo zimetaharika na aina zote za udhaifu, ziwe zimesi hadithi iwe imesihi. Ikiwa imesihi na hadithi hiyo imezungumzia jambo la kiitikadi, ahlusunna wa jamaa itikadi hiyo ni yao na wanaikubali. Wasawaan kana hadhihi sunnati sahiha mutawatiran am ahada, na ni mamoja sawasawa katika misingi ya kimustalah. Kuna hadithi zinaitwa mutawatir, kuna hadithi zinaitwa ahad, basi muda wa kuwa hadithi hiyo ni sahihi, ahlusunna waljamaa wao wanachukua itikadi hiyo sawasawa imetokana na hadithi mutawatir au hadithi ahad, muda wa kuwa ni sahihi wanatumia, kwa sababu imesihi kutoka kwa Mtume Muhammad. Huu ni msingi mwingine adhimu, kwa sababu humu ndani kuna raddan ala alfiraq dhalla, kuna rududi katika misingi hii ya makundi yote yaliyopotea. Kuna watu wanaitwa hizbu tahariri, hizbu tahariri miongoni mwa misingi yao hawakubali itikadi inayotokana na hadithi ya ahad, hawakubali. Hakuna, ina maana hadithi zote wewe unazozijua zimezungumzia mambo ya kiitikadi, lakini hadithi hizo inda almusalah hadithi ahad, wao itikadi hizo wanazirudisha. Mathalan adhabu alqabr, adhabu alqabr hizbu tahariri hawakubali kama kuna adhabu za kabri, kwa sababu hakuna hadithi iliyokuja kuzungumzia adhabu alqabri isipokuwa ni hadithi ahad. Walipokuwa wajinga watu hawa, pindi mkiwa mnanakishiana, ukiwaambia jambo wanaruka, kwa sababu wanajua watakosa watu, kwa sababu uko mitaani kule mpaka masufi wanakiswaswa hapo. Sasa kama hata sufi unamtaka na yeye yuko kwenye kaburi anapiga gawa alikiswaswa hapo, wa anna adhabu alqabr, wanaamini kwamba kuna adhabu za kaburi mpaka wanaambiana, wanadanganyana. Ebana al-ana yaatika al-malakani mu'azzaban wa kilana mu'azzaban salaamihi baka Sio anaongopea nani? Eh? Eti anamfundisha. Anamfundisha hivi. Roga leo sio ulikuwa leo unaogope tulikuwa leo. Uko Allah bana usikiliza. Timing zake sikiliza. Huyo Allah timing zake msikilize nini tu. Huyo akusa. Yaani wewe usisikilize wewe uko unalewa vipi unaogopa wewe? Unaogopa ulikuwa msindiki dunia? Unaogopa ulikuwa uswali? Sisi tupo. Nishachukua wekundu wa Msimbazi watano kwa babako kashanipa. Sasa mimi nakusomea hapa, hakusumbui mtu. Nishachukua hela kwa babako, nishachukua hela kwa familia yako. Wekundu wa Msimbazi wamo mfukoni. Nimepewa kazi nikufundishe, uwazibii usiogope. Sana, sisi tupo nyinyi mtakuwa mnazoeza nyinyi. Na wengine walioko pale maskini wanaokaja kimya, wanaona kumbe imo kuombeana. Ah, mashia wanatuambia kuna adhabu wanaongopeana. Kumbe hivyo kuombeana bana. Nyinyi mkisema sema moto atoke ndio wanatutaombea bana. Ndio maana kuna wazee wanafundisha watoto wao ili waje waombe. Au amjisikia. Sisi tumechelewa kusoma lakini tunasomesha watoto wako waje watuzike. Amjisikia. Hii kutuzika maana yake ni hii kwamba mtoto aje akae kaburini, kashika kitabu, anataka atika malakani baba, ni baba, sema aje aje simame mtoto. Kumoja, anamuhumia babaka. Wakati roho, pale ambapo watu wanageuza migongo, wanarudi sasa. Kipindi watu shamaliza mambo yao yote, wanageuza migongo wanaondoka zao, ndo kipindi roho ya mtu ilikopelewa kwa leo kipindi natolewa, ndiko sasa inarudishwa kuwekwa kwenye mwili, watu wakati wanageuza. Kipindi watabia about time, watu wanageuza miguu yao, wanageuza miguu, pale ndio roho ya mtu huwa inarudishwa. Kipindi hicho mmeshasoma hapo kadude, roho haipo pale. Mnamwambia usiwaogope nini, yeye hayupo pale. Roho iko bado kule, iko kama ni mbovu, inateseka tu, inaachiwa kutoka katika huo wingu, inakuja huko inarandaranda tu. Haileti kwa heshima, inatupa tu. Inatafuta mwili wake mpaka inakuja kuingia kwa neno la Allah, ifike kwa mwenyewe, lakini haileti kwa heshima, haileti kwa taadhima, haileti na malaika waliokuwa. Hakuna swala kama hilo kwa mtu mwovu. Mimi nahangaika wana kisasa haku alana yaachika, mwenzana nahangaika roho yake kutoka huko iliyotupwa, haifiki kwa Allah. Roho iliyokuwa mbovu, roho iliyokuwa chafu, roho iliyokuwa inanuka. Kuna maneno mengi sana kiitikadi kuhusiana na roho ya mtu aliyokufa, hali ya kuwa alikuwa muovu duniani kiitikadi, kimanaji, kikazi. Basi huyu mtu atakuwa na taabu sana. Mnahangaika hali ya kuwa roho haijaja bwana. Anarejea mtu, ndipo hapo sasa yunada alayhi malikul mulki. Watu washaondoka, ndipo roho inarudishwa. Yunada alayhi malikul mulki, anamnadia mfalme wa falme. Rajau, ebana umewekwa katika mwili wako sasa. Sasa unajitambua kwa wapi. Lakini hiyo sauti unaosikia kata kata ni watu wako walikuleta mahapa mahala hapo. Rajau, hapo sasa wanarudi. Watarakuka, na wamekuacha mahala kama hapo. Ukisikia bega lako la kushoto zito, siturabi dafanuka, ni katika tani nyingi za mchanga wamekufukia. Walau dhallu maaka, na hata kama kwa mapenzi yao waseme warudi tena kwenye kaburi lako, wamesahau nini? Hawakulia vizuri pale, hawakuzikiri vizuri pale, hawakulalamika vizuri pale. Waseme warudi, wayafanye yote, walie na kamati na nini, maana faruka hawato kunufaisha chochote. Wala mabaka laka, hakuna aliyobaki na wewe mahala kama hapa, ila ana, isipokuwa ni mimi, alhayyu, niliyekuwa hai, alladhi la amutu, sisi milele. Hakuna kipindi Allah mlipaji, kuna kipindi atazeeka, atakuwa tena hajiwezi, kiasi ambacho uliyoyafanya atashindwa kukulipa, atashindwa kukuadhibu, kwa sababu kajishia kwa ukongwe wa miaka mingi. Sasa Allah katakaa, hakuna kitu kama hicho. Alhayyu la amutu, mimi niko hai na sisi milele. Ata'atana ulitutii baada ya nyakati, fakarrabnaka fikusabila karibu, waasaitana ulituwasi sisi, faamhalnaka tukakuachilia ewe mwanadamu. Ya ibn Adam, ewe mwanadamu. Hili ni jambo kwa hakika linahitaji mazingatio makubwa sana, lakini sura ilivyo, turudi kwenye maudhui kwamba hao masufi pamoja na yote hayawanufaishi, lakini wao upande wao wana kitu kuamini adhabu za kabri zipo. Ndio maana wakisema maneno watakayosema, wanasema pia wa anna adhab alqabr haq, na kwamba hata hizo adhabu za kaburi na zenyewe ni nini, ni haki. Kuonyesha nani hawa hizo mutahariri, sasa wanapofika mahala kwenye nikashi jambo la kuhusiana na wao wamejiwekea tu hadithi ahadi, sisi hatuzichukui katika masuala ya akida. Hawajui wameingia katika sehemu ambayo hata kuna baadhi ya watu wanawataka watawakosa mtu hao. Sasa ukimwambia bwana wewe, ina maana kwa itikadi yenu hii mnapinga adhabu za kaburi, sisi unamletea sasa kanuni zao na manhaji zao, na ndo kazi ya Ahlusunnah wal Jamaa kuwa na silaha mbili. Silaha zinatakiwa ziwe mbili, ujitambue vizuri wewe manhaji yako, lakini utambue na manhaji za batili zote zijue, ili iwe ni wikaya ya biwukuli fiha, iwe ndio ngao ya kukuzuia wewe usiingie kwenye madhhabi hizo. Ilikuwa Huzaifa bin Yamani, yeye siku zote anauliza, anasema kana nnasu yasaluna anil khair, walikuwa watu wanauliza siku zote kumuuliza mtume mambo ya khair, wa kuntu asaluhu anil shar, mimi nilikuwa siku zote nikikana mtume namuuliza mambo ya shari tu. Lengo gani? Makhafa kaniyudibika, nikiogopea mimi nisije yakanipata yale mambo ya shari, uyajue lazima. Kwa hiyo hizi tawarifu firaqu dhalla lazima usijue, ili nini? Ujue kwamba misingi yao ni hii. Akisimama mtu tu anaanza kukulingania msikitini, kuna wasanii wanakuja huko na vikundi kundi vyao, huwa wanaomba msikitini kidogo kidogo kidogo, si ndio? Akasema akianza mafanikio yetu hapa kaburini, kaburini na sikili na matafanikio hapa kaburini, kaburini au duniani, mafanikio yetu hapa duniani, wanaanzia duniani, kaburini na milele milele, kesho akhera. Yapo katika dini kame, unachukua ndala zako, unachukua ndala zako pa pa pa, unaziweka, unaingiza miguu yako, unaondoka zako, kwa sababu wewe Ahlusunnah wa Jamaa utakiwi uanze ndo nini. Hebu ngoja nisikilize, maki ujui wanaoanza hivi ni kina nani, unaotaka tumekaa sasa. Wakianza mfanyaji wake ni Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna uumbaji wa kiumbe kikubwa kama dunia au Jibril mwenye mbawa 600, muumbaji wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna wepesi aliyoupata wa kuumba kiumbe kidogo kama sisimizi, hapana, kiumbe kidogo kama sisimizi sio kwamba kakiumba kwa wepesi. Humo ndani kuna utumbo, humo ndani kuna pigo, humo ndani kuna kaza, humo ndani kuna kibofu cha mkojo, humo ndani kuna kama na kaza, sio kama kapata rahisi sana kukiumba kiumbe kidogo na sisimizi. Kuna vitu ambavyo wewe ukiambiwa vipange umepaka kiumbe kitembee, uwezi wewe. Amefanya kazi hii ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tungeumbwa meme ningekuwa chooni sana baba. Hii ni ishara ya kuonyesha wewe uliokaa pale ni mtu uliokuwa hujui itikadi potovu, ni mwepesi wewe kuchotwa na kuamini na kufuata. Utazolewa na itikadi nyingi, utazolewa na mapote mengi, utakuwa mteja wa wengi. Kila mtu azungumzaye na umpangiliaji wa maneno utakuwa mtingishaji wa kichwa tu. Sehemu za kusikitika, sehemu za kuchekesha. Mara sakutisha wako. Kisha ukitoka nje, unasema ama shehe bana anakushangaza sana. Alikujaje shehe mmoja hapa akasema tio ya ifani. Leo kaja huyu shehe nimemuelewa. Hawa tunachanganya hawa. Unajichanganya mwenyewe. Wewe ndio unajichanganya. Tumeona eh? Hawa wapo kazini, wana maslahi yao, wanatafuta, kila mmoja anafanya jambo kwa maslahi yake. Wewe juu yako ni kujua ili upate kujiepusha. Tumeelewana? Hii ni mifano hai. Lakini turudi kwenye masala. Kwa hiyo wasifu unaohusiana na pote fulani, wasifu unaohusiana na pote fulani utakuwa ni wasifu unaofanana na pote litakalokuwa zama yoyote, japokuwa muda wa tukio la wale wa mwanzo umepita mrefu na majina pengine yakatofautiana, unatakiwa uzingatie, kwa sababu ni wasifu unaoenea kila mtu atakayebainika na madhehebu hiyo na mtu atakayeafikiana na mitazamo ile, hata kama ni kwenye masala moja. Na Ahlu Sunna wal Jamaa, misingi ya kuweza kujua ni itikadi iliyo sahihi imedhibitiwa katika misingi kama sita hivi. Tumetaja mingapi? Mitatu. Hasruhum masdar talaqi fi bab al-i'tiqad fi al-kitab wa bi-kitab Allah wa sunnah Rasulillah wa fahamuhum lin-nusus ala dawi fahm salaf salih ala dawi fahm salaf hadhihi al-umma. At-taslim bima jaa bil-wahy. احتجاجهم بسنة الصحيحة وسواء كان احتجاجهم بسنة الصحيحة في مسألة الاعتقاد وسواء كان هذه كانت هذه سنة الصحيحة متواترا أم أعادة تمشي هذا صار كشا يسنجوا عدم الخوض في علم الكلام Ahlu Sunna msingi wao hawaingizi mambo ya kiitikadi kwa kutumia falsafa. Mambo ya kiitikadi haiingii itikadi kwa vipimo vya kifalsafa. Hawaingili masuala ya kifalsafa katika itikadi. Huo ni msingi wangapi? Msingi wangapi? Wanne. Watano, adamu al-khawd fi ta'wil al-batila. Hawaingili masala ya kufasiri Qur'ani. Adamu al-khawd fi tafsir al-Qur'ani bi ta'wil al-batila. Hawaingili masala ya kiitikadi kuifasiri Qur'ani au kuzifasiri nusus kwa ta'wil. Ta'wil ni tafsiri, ta'wil ni upambanuzi al-batila, ambao ni batili au kubaliki kwenye misingi ile kwamba wema waliotangulia ndio waliofahamu hivi. Sasa hamna mwema hata mmoja aliyetangulia kufahamu hivyo kisha ufahamu ukatokana na taawili. Yani mtu anamaliza kutaja jambo la kiitikadi kwenye Qur'ani alafu anaanza yani hapa basi ujue hapo ujue ni taawili batila. Tumeelewana eh? Ujue hiyo taawili na kuja mtaawili albatila, kwa sababu taja aya ya Qur'an, taja sahaba. Tunajua hapo unataka kutuletea ufahamu wa nani? Wa sahaba. Taja aya ya Qur'an ambayo inaleta itikadi, alafu tutajie jina la tabi'i. Ukitajia tabi'i mmoja aliyefasiri au jopo la matabi'ina wanafasiri aya hiyo kwa misingi ya itikadi, tutakubali, kwa sababu ufahamu huu ni wa wema waliofanyaje, waliotangulia. Iwapo imetajwa aya, wewe katika kutufasiria anza kututajia wema waliotangulia, iwe ni sahaba mmoja au wengi, iwe ni tabi'i mmoja au wengi, iwe tabi'i tabi'ina mmoja au wengi, ili mradi unataja, ili wao ndio waelezee kwa muradi wa hii aya maana yake kadha kadha kadha. Hapo utakuwa umeutumia ufahamu wao, na ndio maana ya salafu saleh, ndio maana ya kutumia ufahamu wa salafu. Hii ndio maana yake. Maana yake imetajwa Qur'ani, hakuna aliyefahamu vizuri Qur'ani kama maswahaba. Hakuna anayeweza kuwazidi maswahaba namna ya kufahamu Qur'ani. Hakuna anayeweza kuwafahamu kuwazidi katika zama zetu sisi matabiina waliokuwa wanafunzi wa maswahaba kufahamu Qur'ani. Hakuna anayeweza kuwazidi tabi'i tabiina zama zozote zijazo zetu, hata zinazokuja paka kiyama kisimame. Hakuna anayeweza kuwazidi tabi'i tabiina katika ufahamu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad. Hawa tabi'i tabiina, maswahaba tabiina, tabi'i tabiina, ufahamu wao ni much better, ambao wao wamepewa ufahamu kutoka kwenye machimbuko safi, min manba'i safi, katika machimbuko yalikuwa safi. Maswahaba, Jibril anamaliza kuteremsha wahi, wanalakiniwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubashara. Kisha mwisho wa aya, kama kuna kuitendea kazi, mfundishaji wa namna ya kuitendea kazi Qur'ani, maswahaba wanamsikia Mtume anaelekeza hii aya namna ya kuifanyia kazi ni kadha kadha kadha kadha. Maswahaba, nani anaweza kuwazidi ufahamu? Wale waliochukua ufafanuzi kutoka moja kwa moja kwa Mtume Muhammad. Hili ndio jambo linapelekea kuwa sisi wengine tukawa tunalazimishwa sisi, ili tuone tuwe tunaitumia vizuri Qur'an, tuwe tunaitumia vizuri Sunna, tutumie ufahamu wa mabwana wakubwa hao. Kwa nini? Kwa sababu hata wao walikuwa chini ya uangalizi wa aina mbili. Wa kwanza ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ana sunna kwetu sisi ya takririya. Sunna ya takririya ni sunna ile ya mambo yaliyofanywa na maswahaba, kisha kwa kufanya mambo maswahaba mbele ya mtume akanyamaza. Kule kunyamaza manake vile walivyofanya mtume karidhika, hivi sawa kwa mujibu wa dini, hivi walivyofanya ni sawa, ndio maana hakukataza. Tumeelewa? Kwa hiyo hili linaitwa ni sunna ya kutiri kwake mtume lililofanyika mbele yake, akanyamaza kuonekana walifanya sawa, kwa sababu hana kawaida mtume jambo limeharibiwa mbele yake akanyamaza, lazima alirekebishe. Tumeelewa ne? Hii ni sura inaonyesha nini? Walikuwa chini ya uangalizi wa Mtume Muhammad katika matendo yao na katika maneno yao. Sawa? Lakini uangalizi mwingine ni kipindi mtume pengine kalala kwake. Hawaoni kamwe na kila sahaba yuko kwake. Lakini ni dini ndio inahitajika iwe mwongozo wao mpaka majumbani mwao. Kuna mambo anashukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam analetewa haya kwa sababu Allah mwangalizi mkuu amegundua jambo ambalo mtume yeye kalala, kaona mmoja katika wafuasi wa mtume kafanya jambo kadhaa, kwa jambo hili dini yangu mimi Allah hayuruhusu, anateremsha wahi kwa mtume ili aje awanabii maswahaba wote bila kujua mtume, anafikisha ujumbe unaomkosoa nani. Hajui mtume, anafika mahala anasema ya ayuha alladhina amanu kaza kaza kaza kaza, na yule yupo jambo lile mfanyaji pengine huko nyumbani akisikiliza tu hiyo mimi hiyo leo mimi. Sasa kwa sababu hamna anajua hiyo, ujumbe unakuwa unafanya kazi kwa hawa wote waliopokea kwamba hili jambo alifai na Allah anakuwa amemstiri yule aliyoharibu, lakini funzo limetoka kutokana na uangalizi wa Allah, anataka kuelekeza kupitia kosa lililofanyika na sahaba ili yule sahaba asirudie tena lile kosa. Ndio maana maswahaba kwa uangalizi madhubuti wa Allah kama huu na uangalizi wa mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyosema, hawa wakawa imani yao imethibiti, imependeza, imekuwa ya kupatia, kiasi kwamba Allah kaweka kadiri kwetu sisi akasema, Muhammad waambie maswahaba zako vile nilivyokubali dini yao, vile ambavyo wanavyokufuatisha wewe Muhammad, vile ambavyo wanavyopatia, jinsi ambavyo wanateremsha ujumbe na kumfanyia kazi ulimuelekeza, imani zao zimekuwa barabara, nimezikubali. Sasa Muhammad waambie maswahaba zako, fa in amanu, iwapo hawa wengine ambao bado hawajaingia kwenye Uislamu, Mayahudi, Manasara, washirikina, watu gani wote ambao hawajakuwa Waislamu, na mimi na wewe kipindi hicho hata kutajika bado tujitajika kipindi hicho bado tujakuwa Waislamu, tunaambiwa sote ambao kipindi hicho wanaambiwa maswahaba sisi tulikuwa bado tujapata Uislamu. Allah anasema fa in amanu, iwapo wengine wote ambao bado hawajaamini leo, lakini waliokuamini hao maswahaba zako, waambie maswahaba hao ambao bado hawajaamini kabla yenu nyinyi ambao mmewatangulia, na kuambieni kuhusu hao. Allah anakupenya habari kuhusu hao ambao bado hawajaamini, anasema iwapo na wale watakuja kuamini, bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini nyinyi, na wao pia wakiingia kwenye Uislamu wakiamini kama nyinyi mlivyoamini, faqad ihtadaw, na wao wataongoka. Kuonyesha Allah uongofu kauweka kupitia zile walivyofahamu maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hawi mtu na uongofu wa aina yoyote isipokuwa hawa wamepatia uongofu wake na vile walivyoongoka nani, maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa ajili hiyo hapa tuna rakizi jambo gani? Tuna rakizi mtu asije na taawili batila. Taawili batila ni ile mtu kujivunia nahau yake, balagha yake, mantiki, maani, sima toroko gani, ili vifaa vinapelekea hatua kiarabu, ukisarifu, unakigeuza, unakibini, unakiingiza chini, unakiweka juu, unakiweka mambo ulbul, mambo meupe. Hii usituletee mbwembwe zako za nahau, balagha na mantiki katika mambo ya akida. Haya ni mambo ya hatari mno, hayataki ufahamu wengine, yanahitaji ujisalimishe, yanahitaji ufahamu wake utoe kwa wale ambao ufahamu wao ulikubalika na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewa sisi au naenda refu? Naenda mbio kidogo, speed kali au tunaelewa? Tunaenda vizuri. Kama tunaenda vizuri, huu ni msingi wa ngapi? Huu ni msingi wa tano. Msingi wa sita ni tajmi'ihim أو الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة ونمسنج أهل السنة والجماعة كمامو العقيدة الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة نكوكساني بين نص زلزكوجة كمسألة موجة لكن هي نعملنا يكفني أكاز الجمع زين كوساني ومسنج وكوساني بين النصوص كتك أهل السنة والجماعة جولة مسألة اتفاني نمسنج ميونقون ممسنج أهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة Hivi ndivyo wanavyosema ahlul ilmi katika misingi ya ahlus sunna wal jamaa katika mambo ya kiitikadi. Wa kwanza nimesema upi? Shehe pale, wa kwanza nimesema upi? Wa kwanza, msingi wa kwanza upi? Eh, naam. Tayeb, hiyo ni kwa ufupi kwa jumla. Lakini anakusudia ndio ile ya kwanza hasruhum masdarut talabbi fi bab al-i'tiqad sawa bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa fahamuhum lin-nusus ala dhawin sawa fahamu salaf hadhihi al-umma ule msingi wetu wa kwanza barakallahu fik msingi wa pili huku msingi wa pili tusipoteze msingi nani kaandika basi jitahidi wewe alionyosha mkono mfate baadaye na wewe andika tuanze upya mimi sirudii tunaendelea yakulu imamu kwa zahaya tuliyozungumza ni mambo ambayo yanajenga msingi wa kuwa pale unapokabiliana na mmoja katika watu wa mapote mapotovu uwe na uelewa wa kutosha kuhusu upote hilo uwe na uweledi wa kutosha kuhusu pote hilo. Nimesema pote la kikhawariji, nimezungumza moja ya itikadi zao katika darasa lililopita. Tumeulizana. Nimeongeza moja. Si niliongeza moja? Kwani darasa lililopita tulizungumzia kwamba wana msingi kuhusu Allah yuko wapi? Nilisema. Nimeongeza leo sana. Lakini kuhusu hili nikasema hili lina halal hata kwa Ahlus Sunnati والجماعه لنا خلل لكن سيو خلل اليوم ketika اهل السنه والجماعه المعظم بسبب كنا اهل السنه والجماعه بمعنى عام كنا اهل السنه والجماعه بمعنى على الجاد ولا مو المحض ولا بيوا اهل السنه والجماعه ambao wanaoingia muingio wa kwanza katika اهل السنه والجماعه المصحابه هاو walikuwa hawana halal hizi tunazosema kisha na wale wote walikufuata njia yao hakuna halal hizi ndio maana tukasema hata maimamu hakuna imamu anayetofautiana katika misingi ya kiitikadi na imamu mwenzie yoyote katika masuala ya kiitikadi wao itikadi yao yote ni hii moja katika mambo yote ya kiitikadi watatofautiana katika furuu tumeelewana sasa katika mambo ambayo yanapatikana kwa wale ambao ni ahlus sunnah jamaa holela kuna ahlus sunnah jamaa wale patampatae holela kila yule ambaye anaamini khilafa tatu anaamini Abubakar Siddiq baada ya mtume ndio alikuwa khalifa baadaye ni Umar baadaye ni Uthman hao ambao wanaamini hivyo wamo masufi wamo kadha ukiwauliza wanasema sisi ni ahlus sunnah wal jamaa na waliokuwa dhidi ya ahlus sunnah jamaa mashia maibadi hawa wote ni maadui wako dhidi ya Ahlus Sunna jamaa ndio utasikia sisi maibadi sio sawa sana masuni utasikia sisi mashia sio sawa sana masuni wakisema masuni maana ni Ahlus Sunna wal jamaa sasa ukisikia sio sawa sana masuni wao hawajui kubagua mashia hawajui kubagua ndio maana paka leo wanachanganyikiwa paka leo hii manhaji salafia wanaiona kana kwamba sijui ndio wale wale Ahlus Sunna yani hawana hamu mashia katika kukabiliana na katika kubaliana na haki inayotangazwa na Ahlus Sunna jamaa wanachanganyikiwa hawajui wanakabiliana na nani kwa sababu wao sunni ni yoyote ambaye anakiri khilafa tatu hii ni maana amu tafsiri amu ya kiujumla ya neno Ahlus Sunna wa jamaa tafsiri ya kiujumla ni hii na maneno haya anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika majmu' al-fatawa sawa lakini kuna maana khasun ni maana ahli sunna wal jamaa ambayo ni maana khasun hii maana khasun inawahusu wale ahli sunna wal jamaa ambao hao wamesimama katika jada ambao hawana inhirafu katika masuala ya asmaa illahi wa sifati, hawana inhirafu katika masuala ya hawaingilii masuala ya falsafa, hawa ndio ahli sunna wal jamaa al mahdha. Hapo maana yake hawa wanaenguliwa masufi madega, wote wanakaa pembeni, murji'a hiyo makawani, wote wanakaa pembeni. Kwa sababu wa makhawarij wanakubali Abu Bakar Siddiq kama ni khalifa baada ya mtume. Makhawarij wanakubali, makawani wanakubali Umar bin Khattab ni khalifa baada ya Abu Bakar, wanakubali. Gogoro lao liko kwa Uthman, na Uthman sio kama wakubali. Uthman walimtuhumu tu, wanakubali kwamba ni khalifa baada ya Umar, lakini wanamtuhumu tu, walikuwa na tuhuma kwamba katika utawala wake alikuwa na upendeleo na hivi na kwani sasa iliingia dhulma katika nini, basi hili jambo likapelekea wakamfanyia wadumu mpaka wakamuua. Tumeona na ndio gogoro na makawaridi vilianzia pale katika kifo cha Uthman bin Affan. Ali akakubali, akaandaa jeshi kwa ajili ya kufuatilia ni nani ambaye aliyemuua Uthman. Damu ya Uthman lazima itetewe, lazima. Ali aliposimama hivyo, ndio wakajitoa wakaenda na Harawani, wakaweka kambi kule. Ali bin Abi Talib akamtuma Abdullah bin Abbas, enda akawasimamishia hujja. Kama tulivyosema, ahlus sunna wal jamaa hawamkufurishi mtu wala hawamsimamishii mtu wala hawamhukumu mtu mpaka wamsimamishie hujja. Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Huu msingi walikuwa nao tokea maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, na asili yake ni mtume mwenyewe Muhammad. Ndipo alipokuwa mtume na maswahaba wakafuata hivyo, na sisi tunaokuja baada yao tunatakiwa tuwe hivyo. Lakini wale wakasimamishiwa hujja na Ali, nenda Abdullah bin Abbas kawasimamishia hujja juu ya ubaya wa kujitoa katika taa yangu, warudi. Waliposimamishwa hujja wakatumisha msuli, walipotumisha msuli, Ali bin Abi Talib akakunjua, akachomoa panga lake kwenye ala, akenda kukabiliana nao na majeshi aliyokuwa nayo wote wa kimasahaba, wakawaua waliowaua, wakarudi waliorudi, na wengine wakakimbia. Waliokimbia mabakibaki ndio kina ibada sasa. Mabakibaki ndio taksiri hawa waliokuwa Boko Haram. Mabakibaki ndio mnasikia huko Kibiti. Mabakibaki hao ndio makhawariji waliobakibaki, wengine Qur'aniyuna raka mbili sijui nini nini. Hayo ndio mabaki yanayotokana na fikra za wale waliosalimika kuuliwa na Ali bin Talib. Sasa kwa sababu huko waendako ndio wanakaza hawajulikani, ndio kuna mtu ambaye fikra zile akazipeleka sehemu, mfano pale Omani, akaenda mtu anaitwa Abdullah bin Ibad. Huyu Abdullah bin Ibad akaingia pale na sera zile za kikhawariji, akafundisha Uislamu wenye sera na itikadi zile za kikhawariji. Ikawa wale wafuasi hawamjui yoyote, wenyewe wanamjua Abdullah bin Ibad, wakasema nahnu ibadia, sisi ni wafuasi wa Abdullah bin Ibad. Ndio asili ya kuitwa ibadia, nisba ila Abdullah bin Ibad. Hivi ndivyo ambavyo tunatakiwa uwajue kitabu cha sasa katika itikadi hizi ambazo zinanyemelewa na makundi bado kama haya. Nani ahli sunna jamaa ziko? Angalia swali langu la kuhusiana itikadi hii ya kuhusiana na Allah yuko wapi. Hapa ikhtalafa ulama, hapa wanachuoni nyinyi mmetofautiana hapa. Hamjatofautiana, hamjasikia kwamba kuna mtu mwingine fikuli makali, hamjasikia amdesia. Lakini kuna wengine sijawauliza huko, pengine wapo kwa ndomana kaitaja jisingi ataslim bima jaa bihi alwahy. Kuna msingi wa kujisalimisha ulipokuja wahyi, ndio. Sasa wale ambao sijawauliza, sasa nitawauliza, kwa sababu na sasa nitawauliza kwa kutumia hii misingi. Sasa nataka sasa hivi nikuulizeni kwa kutumia hii misingi sita niliofanyaje niliokupenda. Mmoja katika misingi hiyo ni at-taslim bima jaa bihi al-wahy. Sawa? Ni kujisalimisha vile vile ulipokuja wahyi. Sawa sawa na Qur'an ikasomwa aya inahusiana na itikadi, au sunna ikasomwa ikapatikana sunna inayozungumzia masuala ya itikadi. Vile hivi vinazungumza ahlus sunna aliyokuwa akiwa yeye anafanyaje? Anajisalimisha. Tumeelewana? Sasa kwa kweli msingi tumepeana, na nataka sasa hili jambo iwe ni challenge, tuswali Isha kwa challenge hii tu. Allah yuko wapi? Alafu na sisi tuliotofautiana sasa tutafute nani mkwe, nani kapatia? mimi sitaki kusema kapatia nani, niseme mimi kama mimi nani. Itikadi hii ni ya Allah, itikadi hii ni ya Mtume. Kwa hiyo kupatia ni kwa mujibu wa aya, nitafute aya, hiyo aya ndio ambayo mimi nitahukumia nani kapatia. Tumeelewana? Allah tabaraka wa taala katika surati Mujadala, kwa muda ulipoenda nasoma aya mbili tu katika surati Mujadala, Allah tabaraka wa taala anasema hivi, alam tara, aya ya saba, kama sikusahau surati Mujadala aya ya saba, Allah anasema hivi. Hii ni Qur'an. Sasa huu ni wahyi, huu ni nini jamani, huu ni nini sasa? Huu Allah anasema hivi, alam tara anna Allah, hivi Muhammad huone, hutaki kujua, anna Allah, ya kwamba Allah huyu, Allah huyu, ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, anayajua yote yaliyoko mbinguni na ardhini, huyu Allah Muhammad hutaki kujua. Anamwambia ama anamwambia mtume, anajieleza sasa, huyu Allah huyu, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhu, huyu Allah Muhammad hawawi watu, jinsi alivyo huyu Allah hawawi watu, min najwa, katika mazungumzo yao ya siri, katika mazungumzo yao ya siri. Najwa ni mazungumzo ya siri, tena kwa kunong'ona. Mathalan, tunatumia maiki, sindio? Ghafla mimi na nyinyi labda tulikuwaga sehemu fulani Tolabora huko, na kama tulitoka kule tumeiva Al-Qaida sana nene, tumekuja hapa sasa tunazungumza mengi. Sasa na mbona kwa sababu nashika wewe tunataka tumalize, lakini tusisahau jambo letu. Kuna jambo mnakumbuka jambo la ujana? Mnajua jambo lenyewe lilikuwa, tulipangaga mikakati tulipokuwa Afghanistan, tukirudi nchini eti tulipangaga, labda huu ni mathala nyewe. Halafu mpango wenyewe kwa tukirudi Tanzania, tutakaye mkuta pale Ikulu si ni kupindua. Tumeona tushaiva, si ndio? Hata ikifika mara nakukumbusheni jambo hili. Jamani, sasa tumalizie ile jambo letu. Ni wote mnaangalia. Mnalikumbuka jambo lenyewe, mnanitolea macho. Jambo ya kila mtu anamwangalia mwenzio. Kila mtu. Sasa wote mnanitegemea nini? Ah, bana tukumbuke. Nitatumia maiki. Kulize nitatumia maiki. Si lazima itakuwa eh? Sasa. Si ndio itakuwa hivyo? Eh? Si ndio iko hivyo? Sasa ile ndio inaitwa najwa. Ile ndio inaitwa nini? Najwa. Kisikia mazungumzo ya kunong'ona. Ili tena siri yenyewe ni kunong'ona. Mpo kwa siri, lakini kwenye siri kwenyewe sio kwa sauti pia. Mpo kwa siri, umo kwenye handaki, lakini umo kwenye handaki. Sulala, hii ndio inaitwa nini? Najwa. Sasa Allah alivyo, Allah namna alivyo, ma yakunu min najwa thalathati, hawai watu wanaozungumza kwa minong'ono ya siri wakiwa watatu, illa huwa rabi'uhu, isipokuwa huyo Allah anayekufahamisha Muhammad jinsi alivyo, yeye anakuwa wanne wao. Wala khamsatin, na hawawi watano wanaozungumza kwa siri pembeni kwa kunong'ona wakiwa watano, illa huwa sadisuhu, isipokuwa huyo Allah jinsi alivyo Allah bana, yeye anakuwa wasita wao. Wala adna min dhalika, na hawawi katika idadi ya chini tuliyotaja watatu, wala akthara, na hawawi idadi ya juu zaidi ya idadi kubwa tuliyotaja sita, illa huwa ma'hum, isipokuwa yeye jinsi alivyo Allah, yeye anakuwa pamoja nao tu, tena aina makano popote anapokuwa, yeye tabia yake Allah anakuwa nao tu, kisha kuwathibitishia kwamba yeye yuko pamoja nao popote vile wakiwa vyovyote na kwa vipi. Thumma yunabbihum bima amilu yawma al-qiyama, kisha atakuja kuwapa habari zile yale waliokuwa nayapanga wanayafanya kwa siri pale siku ya kiyama, kuwajulisha nilikuwa na nyinyi, akawaambia yote, mlikuwa sehemu fulani mmejichimbia kwenye handaki, mlikuwa watatu mimi hamkuniona, nilikuwa wanne na hivi na hivi, mpaka pande moja mbili tatu nne tano, siku ya kiyama. Thumma yunabbihum bima amilu yawma al-qiyama inna Allah bikulli shay'in alim, hakika ya Allah Muhammad ujue bikulli shay'in alim, baada huwezi kumfuta kitu yeye, kila kitu anajua. Aya ya kwanza hii ni aya ya kwanza, ni wahyi, nitakuuliza kabisa, unijibu kabisa au nikuruhusu utawahi kurudi, maana kuna swali nimekuwa mimi na msanze kufungua hapa. Haya sasa. Haya kufungua mtu. Hii afungue mtu. Tumeona wahi. Sawa? Msingi wa halisoma jamaa at-taslim bima jaa bihi. At-taslim bima jaa bihi. Sura az-Zukhruf, katika sura az-Zukhruf aya nambari 184 kama sikusahau. Wenye masafa karibu karibu ndani. Aya ya 184. Allah anasema wa huwa na yeye Allah, wa huwa na yeye Allah, hii huwa ndio ile iliyokuwa kule. Maana yake usije ukachanganya mambo. Sisi tunazungumzia Allah yuko wapi? Na Allah hapa anajieleza. Allah hapa anajieleza mwenyewe. Sije mkasahau. Allah anajieleza mwenyewe. Hivi wewe Muhammad, mimi ndo Allah nakwambia, hivi utaki kujua kwamba mimi najua kila kitu cha mbinguni na ardhi? Mimi najua basi kujua kwangu mayakunu, mimi najua falaka kila hawangu watatu isipokuwa mimi wanne wao. Tumeona hivi kisha. Na kwenye hii surati Zukhruf, si surati Al-Jathiya, surati Zukhruf. Naam, surati Zukhruf anasema wa huwa alladhi fi samai ilahu, na yeye Allah ndiye ambaye ndiye Mungu wa mbinguni. Wa huwa alladhi fi samai ilahu, na huyo Allah ndiyo Mungu wa mbinguni. Nisikize vizuri, wa fil ardhi ilahu, na ndiyo Mungu wa ardhi. Ndiyo anajisema mwenyewe, jamani, huyu ni wahi, anajisema mwenyewe na huyu ni wahi. Wa huwa alladhi fi samai ilahu wa fil ardhi ilahu, ni nani huyu? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha, la ilaha ilahu ilaha illa ilahu niliyona, ashhadu an la ilaha illa. Msipite niliyombiwa hapa, kuna ilaha hapa ipo, ala ilaha ipo. Sawa? Sasa hii ilaha inamuhusu nani? Ndio nani ilaha? Ashhadu an la ilaha illa ilaha. Sasa hii ndio anaizungumza, wa huwa alladhi fi samai ilahu, ila ilaha wa fil ardi ilahu wa huwa al-hakimu al-alim, na yeye ndio Mungu wa mbinguni na ndio Mungu wa ardhi, na yeye mwenye hikma na mjuzi wa mambo yote. Nilisema ni mbili tu, isha hii. Jamani, nataka nikuulizeni, kuna watu walisema Allah yuko popote, tena alikuwa mmoja tu maskini, sijui nani, nimeshasahau sijui kwa nini, yuko hapa nyote mkono lakini mnaweza mkamdhulumu bure. Ehe, bwana eh, yule pale kuna nini? Alafu kuna watu wanasema yuko juu, yani wanamwekea juu. Na watu wanasema sasa, nyinyi kwa mujibu wa at-taslim bima jaa bihi, nakuulizeni nani aliyopatia katika hawa wawili hapa? Suulizi mmoja mmoja, nataka tu mikono na waangalia kila mmoja alionyoosha, hajanyoosha, na yule ambaye hajanyoosha namfuata pale pale. Wewe hujanyoosha, niambie hataka kuninongoneza. Tutataka ukataka kuninongoneza, lakini hapa tunaambiana live hapa. Sasa jamani, kuna naanza wa kwanza aliyesema Allah yuko kila sehemu, japokuwa ni mmoja, yule kule amepatia, aliyesema kapatia mkono nyuma, ambaye anasema ule ndio kapatia hivyo ulivyo, ataslimu bima jaa bihi alwahy, na hivyo ulivyosoma hivyo kapatia nani? Ona bana, 3, 4, 5, ona bana, 6. Sawa, wewe acha tu wako mali. Nyosheni mjueni mapema, mimi ammo kabisa, mimi ammo kwenye kesi. Ammo kabisa, eh, sawa. Mimi ndo ammo, mmejinusuru. Safi kabisa, eh. Mimi nimejitoa kabisa, mimi nimejitoa, nimeshakuoneni. Haya. Mpo 7 si 8. Unaona? Eh, 9. Mambo ya 9. Nisimdhulumu. Yuko 10. Ah, sio mkono. Ewa sasa hivi usijishike pua, nitakuhesabu. Usijishike pua au usijifunde kitu, mimi nitakuhesabu. Unaona? Kwa sababu mimi nakusudi ni nakusudia ni wanusuru wako usiwemo kinikesi, usimodikiwe dhambi. Tumeona hivi? Kadhabu zikija za adha zikiwa si wa kumbe. 9. Unaona wapi 9? 10. Kuna 10 hapa, eh? Haya, watu 10. Waliosema kwamba Allah yuko juu, hivi nilivyosoma wahai, nimesoma wahai. Allah yuko juu. Wasijisalimisha watu wa haya. Afu kuna wengine huko haipandi. Kuna wengine kura zimeharibika. Kura zimeharibika. Moja, mbili, akajisalimisha bwana. Sawa, afadhali. Bwana, kuna mtu anajisalimisha. sawa. Kuna watu wamenyosha mara mbili, mtamwagikiwa damu. Wewe uliojisalimisha kule, bora ubaki kule kule, utamwagikiwa damu bwana. Hebu shushe ninyi kwanza, niwajue kabisa vile. Wale waliosema kila sehemu, nake mimi nataka niwatoe waje wanusurike kabisa. Waliosema yuko kila sehemu, warudi wale wale, nataka kumi wale. Wabaki wawili. Eh? Eh? Si kumi jamaa tulikuwa jamaa, tulikuwa kumi ya? Ibanemu? Wamechanchika? Ah, na huku pia kula zimeharibika. Yaani kule kula zimeharibika na huku kula zimeharibika pia. Mambo ya kiitikadi, kwa Ahlus Sunna kwa jamaa hayataki hivi. Tumeona mambo ya kiitikadi kwa Ahlus Sunna kwa jamaa hayataki, mkao huu, yaani hii hayataki. Iwe mikono yote juu. Vipi? Tunasema kote ya matuko sehe tupatie juu, si wahi juu hivyo, au yuko kila sehe mikono juu. Hivi ndivyo inavyotakiwa Ahlus Sunna wal Jamaa. Ndio maana maimamu wataje wa hadith wala haja. Maimamu sio wanne tu, wako wengi. Imamu usifikiri tu kuna Abu Hanifa, Imam Maliki, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal ikawa ndo bala. Kuna maimamu bana. Umemsahau imamu al-a'imma Abu Bakar bin Khuzaima, umemsahau imamu bin Khuzaima, umemsahau imamu al-Ajuri, umemsahau imamu al-Lalakai, umemsahau imamu al-Asbahani, umemsahau imamu Ibn Mubaraka, umemsahau imamu al-Laythi ibn Sufyan ibn Sa'd, Laythi ibn Sa'd, umemsahau imamu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, umemsahau Sufyan ibn Uyayna, umewasahau maimamu hawa, imamu al-Barbahari, imamu al-Muzani, imamu hawa wote ni maimamu, na hawakutofautiana katika misingi ya kiakida. Hakuna yoyote hata umfufue leo. Allah yuko wapi? Na aya hizi bado atakwambia Allah yuko sehemu ambayo amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala, na vile alivyofasiri mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sunna, na vile walivyofahamu maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jawabu lake ni baada ya swala ya Isha insha Allah Ta'ala, ili maudhui hii ikuwekeni makini. Sasa baada ya hii sasa ndio mtajua. Tumeelewana? Tayyib, barakallahu fikum. Baada ya salatu Isha tutaendelea tena kwa nukta chache bi idhnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.